Śmiechów, kwiatów i wierszy. Dobranoc. Dobranoc. Dobranoc. Dobranoc. Dobranoc, świecie. Konstrukcjo boska. W tobie jest czułość, w tobie jest troska. Dobranoc, świecie, zaufaj ciszy. Może w niej swoje serce usłyszysz. Dobranoc, świecie, konstrukcjo ludzka. Zbytnio gustujesz w koszmarnych sztuczkach. Dobranoc, świecie, jak cię przekonać, abyś pomyślał czasami o nas. Dobranoc, świecie. Musisz odpocząć. Nie baw się głupio w pośpieszny pociąg. Dobranoc, świecie. Zbudź się mądrzejszy. Pośród uśmiechów, kwiatów i wierszy. Dobranoc. Program trzeci Polskiego Radia, wybiła północ, rozpoczyna się czwartek, 22 maja. Radosław Mróz, zapraszam na serwis Trójki. Wielka woda coraz bliżej Wyszogrodu. Fala na Wiśle dotrze tam jeszcze tej nocy. Jaki wpływ fala wezbraniowa ma na jakość wody w kranach? Nasza reporterka pytała o to w Warszawie. W tym serwisie także niepokojąca informacja dla działkowiczów i haltanki mogą być zagrożone. Powiat płocki w pełnej gotowości przed nadejściem fali kulminacyjnej na Wiśle. Wielka woda ma przyjść dzisiaj, a czeka na nią 120 strażaków, którzy i wczoraj, i dziś będą pracowali przy wałach, informuje rzeczniczka płockiego starostwa Dagmara Koblantczak. Starosta płocki podjął decyzję o zakwaterowaniu na terenie powiatu specjalnych kompanii Państwowej Straży Pożarnej. Kompanie przeciwpowodziowe liczą około 50 strażaków wyposażonych w specjalistyczny sprzęt i przeszkolonych do walki z żywiołem. Druga kompania będzie stacjonować w gminie Słubice. Podobną decyzję podjął burmistrz gminy i miasta Wyszogród. Fala kulminacyjna na Wiśle już zbliża się do Wyszogrodu. Według prognoz dotrze tam jeszcze tej nocy. Niewykluczone, że będzie kilkanaście centymetrów wyższa niż prognozowany wcześniej poziom 7 metrów. Tymczasem opada już poziom Wisły w Warszawie, odstrasza jednak brudna woda. Wodociągi warszawskie zapewniają jednak mieszkańców, że jakość wody w kranach jest dokładnie taka sama jak przed przejściem fali. Woda w Wiśle jest brudna i mętna. Chwilami można zauważyć przepływające śmieci. Bardzo brudna, tak zanieczyszczona. Proszę zobaczyć, co tu się dzieje. Pełno butelek brudnych, pełno różnych śmieci. Mieszkańcy Warszawy boją się, że te zanieczyszczenia mogą zagrozić jakości wody w ich domach. Roman Bugaj z wodociągów warszawskich uspokaja. Nie obserwujemy żadnego pogorszenia parametrów wody na wyjściach zakładów, także woda w Warszawie jest tak samo bardzo dobrej jakości, jak była przed powodzią. Warszawa ma jeden z najnowocześniejszych procesów uzdatniania wody. Żartuję. Nasi technologowie, jesteśmy wodę uzdatnić w stanie nawet z błota. W związku z sytuacją powodziową w warszawskich wodociągach powołano Komitet Przeciwpowodziowy. Jest on w stałym kontakcie z Biurem Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Miasta Warszawy. Monika Gosławska, Polskie Radio. Międzynarodowy Komitet Olimpijski napisał list do Krakowiana. Zachęca w nim do poparcia inicjatywy organizacji zimowych Igrzysk Olimpijskich w 2022 roku. To jest kolejny dowód na to, że miasto ma spore szanse, aby zostać gospodarzem tej sportowej imprezy. Mówi wiceprezydent Krakowa i przewodnicząca Komitetu Konkursowego Kraków 2022 Magdalena Sroka. Prezydent Bach wysłał do nas list, w którym jakby apeluje do krakowian, wskazując na rzeczywiste korzyści, które mieszkańcy na pewno odniosą z organizacji igrzysk, żeby zagłosowali pozytywnie. Gratuluje nam dotychczasowej świetnej współpracy i ma nadzieję, że ta współpraca będzie kontynuowana w fazie kandydatury. Już w najbliższą niedzielę mieszkańcy Krakowa w lokalnym referendum zdecydują, czy miasto nadal będzie ubiegać się o organizację zimowych igrzysk. Altanki działkowe na cenzurowanym, wielu tysiącom z nich grozi wyburzenia. Wszystko przez wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego. Ten uznał, że altanki o powierzchni większej niż 35 metrów kwadratowych i wyższe niż 5 metrów to samowola budowlana. Niestety, zgodnie z tym orzeczeniem, budynki powinny być zburzone, ostrzega radca prawny Polskiego Związku Działkowców Bartłomiej Piech. wierzę w zdrowy rozsądek urzędników, że nikt w ten sposób nie będzie postępował, ale teoretycznie istnieje taka możliwość, że te wszystkie altany, które nie będą odpowiadały wyobrażeniu, które zaprezentował Naczelny Sąd Administracyjny, mogą być traktowane jako samowole budowlane. Polski Związek Ziołkowców już zapowiada, że wkrótce złoży propozycję zmiany prawa, tak aby zatrzymać buldożery przed bramami ogródków działkowych. Książę Filip z opatrunkiem mąż królowej Elżbiety II pojawił się publicznie z zabandażowaną ręką. Rzecznik dworu poinformował jedynie, że książę, i tu cytat, poddał się drobnej procedurze medycznej w pałacu Buckingham. Z Londynu Grzegorz Drymer. 92-letni książę Edynburga otworzył w środę specjalistyczną przychodnię w Londynie. Był ożywiony i żartował, ale spod rękawa marynarki widać było bandaż elastyczny, który obejmował mu prawą dłoń po palce. Nie przeszkodziło mu to jednak użyć jej do odsłonięcia tablicy i dokonania wpisu w księdze pamiątkowej. Już to samo wyjaśnia, dlaczego pałac Buckingham uznał, że nie musi ujawniać szczegółów owej drobnej procedury, jakiej poddał się małżonek królowej Elżbiety. Królowa i książę ograniczyli nieco swoje oficjalne obowiązki, począwszy od diamentowego jubileuszu panowania Elżbiety II w 2012 roku, kiedy jeździli tylko po kraju, a państwa wspólnoty brytyjskie i posiadłości zamorskie pozostawili dzieciom i wnukom. 87-letnia królowa nie życzy sobie, aby do mediów trafiało więcej niż absolutnie koniecznej informacji o stanie zdrowia jej samej i męża. W zeszłym roku książę Filip spędził 11 dni w szpitalu po zabiegu otwarcia jamy brzusznej, ale nie wyjaśniono, o co chodziło. W 2012 był w szpitalu z infekcją pęcherza, a w grudniu 2011 roku wszczepiono mu stent, aby udrożnić jedną z tętnic sercowych. Dla Polskiego Radia Grzegorz Drymer, Londyn. To był serwis Trójki. I znów będzie gorąco. Dziś w ciągu dnia w Białymstoku 26 stopni, w Warszawie 27, w Toruniu 28, a w Zielonej Górze i we Wrocławiu nawet 29. Chłodniej będzie w górach i miejscami nad morzem. Tam termometry pokażą od 21 do 23 stopni. Trójka. Program trzeci. Który woła przed radio. W wszystkich miłośników muzyki cokolwiek mrocznej i dziwnej, aczkolwiek dzisiaj zaczniemy od muzyki tak dziwnej, że sądzę osobliwej. Ci z Państwa, którzy słuchają tego programu od jakiegoś czasu, wiedzą, że można nawiązać z nami kontakt, a to za sprawą internetu. Radzę zapamiętać adres wojciech.ossowski przez 2s@ Polskie Radio pisane razem.pl to adres mailowy i chwalę się naszym profilem na Facebooku Osobliwości Muzyczne, a tam całkiem potężna gromadka. Rozpoczynamy w sposób dziwny. Polka, Galopka. Dość dziwny utwór, jak na program Trzeci Nocną Porę, ale przypominam, że to osobliwości muzyczne i że to magazyn folkowy, który przytulił jedynie muzykę mocniejszą. Grupa z Danii, Chaba de Cook. Patrzę teraz na pocztę internetową i listę obecności podpisana przez Bajadere, który serdecznie pozdrawia redaktora i wszystkich osobliwych, meldując się na pokładzie, a Mariusz pozdrawia starego wujka. Pisze, że biedaczyna nie może się dzisiaj udzielić i tylko słucha biernie. Nitifor trochę spóźniony, ale zdążył. O samotnym sława i cześć. Nitifor spod Pieklisk się podpisał. Podpisuje listę obecności, melduje się zarówno pocztą tradycyjną, jak i na Facebooku. Pozdrawiam pana redaktora oraz osobliwych słuchaczy, a szczególnie słuchaczkę ze Szczecina, Marian. Ach, a my jeszcze tylko dodajmy, że za szybą Halina Leszczyńska, która nie ma szczęścia do osobliwości, bo jeszcze gdy po nas występował łysy redaktor grając muzykę elektroniczną, czasami nagrywał swój program, a myśmy tutaj dziwne opowieści snuli, pojawiał się nierzadko człowiek z siecierą lub inne stwory i nasza pani Halina, zostając na dyżurze sama, niepokoiła się i patrzyła z niepokojem przez ramię, czy przynajmniej jakiś szelest nie zwiastuje nocnego gościa. W związku z tym prosiła o opowieści bardziej erotyczne niż siecierowe. Były w zeszłym tygodniu. Nie trafiła. Dzisiaj opowieść też, no może nie mroczna, ale też nie erotyczna, powiedzmy sobie szczerze. Jeżeli kogoś zawiedliśmy poza panią Haliną, to przepraszam, ale Habakuk jeszcze raz. Thank you. kawałek muzyki folkowej z Danii dzisiaj na dobry początek w osobliwościach, a tymczasem, jeśli chodzi o dobre nowiny, Tosia napisała, że w zeszły czwartek oddała dysertację i tym samym zakończyła studia, więc słucham dziś osobliwości, pisze, po długiej przerwie. Doszły mnie słuchy, że Stefan Darda ma się pojawić w osobliwościach i zastanawiam się właśnie, czy czytał pan może scenariusz, który napisałam. Jeżeli tak, to czy jest szansa, że się do czegoś nada? Pozdrawiam Tosia, ja w takim razie muszę, śpieszę z wyjaśnieniem dla słuchaczy, że postanowiliśmy nakręcić film amatorski na podstawie jednego z opowiadań Stefana, w którym to, jak sądzę, słuchacze, jeżeli będą mogli brać udział. Taka niewinna zabawa na wakacje. W związku z tym, że już się wydało, będę jeszcze na ten temat mówił. Może kogoś zainteresuje, a tymczasem sięgamy po opowieść właśnie, bo Wiktor Pielewin, kolejne opowiadanie w osobliwościach. Tarzanka, tak się nazywa, no i tak się zaczyna. Szeroki bulwar i stojące po obu stronach domy przypominały dolną szczękę starego bolszewika, który u schyłku lat doszedł do poglądów demokratycznych. Najstarsze budynki pochodziły jeszcze z czasów stalinowskich. Wznosiły się jak zęby mądrości, pokryte wieloletnim nalotem machorki. Mimo że tak monumentalne, wydawały się drobne i kruche, jakby nerwy w nich zostały już dawno zatrute arsenowymi plombami. Tam, gdzie budowle minionych lat wyburzono, sterczały teraz grubo ciosane protezy siedmiopiętrowych bloków. Słowem, było ponuro. Jedyny wesoły akcent w tym ponurym tle stanowiło zbudowane przez Turków centrum biznesowe, przypominające swym piramidalnym kształtem i czerwonym neonowym blaskiem olbrzymi złoty kieł w kropelkach świeżej krwi. I niczym jaskrawa lampa stomatologiczna, podniesiona specjalnym wysięgnikiem, tak by całe jej światło padało w usta pacjenta, na niebie nad miastem świecił księżyc w pełni. Komu tu wierzyć? W co wierzyć? Odezwał się Piotr Pietrowicz, zwracając się do swego milkliwego rozmówcy. Ja jestem prosty człowiek, może nawet głupi, ufny, naiwny. Powiem panu, że czasem, nawet jak zaglądam do gazety, to wierzę. Gazety? Tak, gazety, powiedział Piotr Pietrowicz. Dowolnej, nieważne jakiej. Jedziesz sobie metrem obok, siedzi ktoś i czyta. Nachylasz się, zerkasz i już wierzysz. Wierzysz? Tak, wierzysz we wszystko. No, może oprócz Boga. Wierzyć w Boga już za późno. Gdybym teraz nagle uwierzył, to by było jakieś nieuczciwe. Całe życie nie wierzyłem, a około 50 nagle wziąłem i uwierzyłem. To wobec tego, po co żyłem? No i zamiast tego człowiek wierzy w Herbalife albo w podział władzy. Po co? Zapytał rozmówca. Jakiś ponury typ, pomyślał Piotr Pietrowicz. Nie mówi, tylko kracze. Czemu ja mu się tak zwierzam? Przecież nawet go dobrze nie znam. No właśnie. I tak się zaczyna opowieść, a my ją na chwilę przerwiemy i powrócimy sobie do muzyczki. I once had an understanding that everything would go my way. But now we've come too far along for me to hold on to my own beliefs. I'm not in it for the fun of it, but for the pain. I'm not at all. Słyszą, że radio na żywo robione ma swój urok i zespół Haba de Cook zupełnie nie spodziewał się aż tak dużej reprezentacji swojej płyty na naszej antenie, ale wykorzystał tę szansę i uleciało w eter. Teraz jednak płytę odłożymy na półkę, niech się troszkę pokurzy, bo sięgamy po naszą opowieść. Tak, aż z tego wszystkiego zapomniałem, gdzie żeśmy skończyli, ale nasz bohater rozmawia sobie z nieznajomym. Jak to po co? Powiedział wreszcie Piotrowicz. To jak trzymanie się czegoś w autobusie. Nieważne czego, byle tylko nie upaść. Jestem człowiekiem wyjątkowo praktycznym. Takie to sprawy. Nawet prawie się nie zastanawiałem, po co żyję. Przecież nie dla tych spraw, niech je diabli. Tak, nie dla nich, ale dlatego, żeby na przykład wyjść tak sobie wieczorkiem na dwór i odetchnąć pełną piersią. Poczuć, że ja jestem częścią tego świata, że tak powiem, trawką na betonie. Szkoda tylko, że tak rzadko mnie to teraz chwyta za serce. Pewnie przez to. W takich chwilach zadaję sobie pytanie, czym jestem zajęty przez całą resztę swego życia, powiedział Piotr Piotrowicz. Czemu tak rzadko widzę wszystko takim, jakim jest teraz? Czemu stale wybieram jedno i to samo? Siedzenie w swojej celi, patrzenie w niej, w jej najciemniejszy kąt. Nieoczekiwana trafność tych ostatnich słów sprawiła Piotrowi Piotrowiczowi jakąś gorzką satysfakcję, ale w tej chwili potknął się zamachał rękami i temat rozmowy momentalnie uleciał mu z głowy. I my razem z tematem rozmowy też ulatujemy, bo nie wracamy już do Duńczyków. Mamy teraz płytę do przytulenia i będzie to Mokoma. Mokoma już znalazła amatora, powędruje, niech zobaczę, do pana Marcina, który mieszka w Grudziądzu. Wiem, że zespół ma grono miłośników w osobliwościach muzycznych, w związku z tym zanim jeszcze do Grudziądza płytka odpłynie, pogramy dzisiaj z niej, ale nie tylko. Jeśli chodzi zaś o te zawirowania w eterze, to przyznam się szczerze, że plan na dzisiejsze osobliwości był cokolwiek inny, bo nawiązaliśmy bliskie spotkania trzeciego stopnia z wytwórnią Napalm Records i mamy wiele nowości z tamtej strony. W związku z tym ta muzyka... pojawi się za tydzień, mam nadzieję. Jestem starszym redaktorem, a w zasadzie nawet półredaktorem, w związku z tym nie ogarniam wszystkich tych tajników technicznych, no i stąd takie wpadki. Ale czytamy sobie, mam nadzieję, że nikogo to aż tak bardzo nie obeszło. Porzuciliśmy naszego bohatera, kiedy momentalnie wyleciał mu temat rozmowy. Z głowy machał rękami i małpym ruchem tułowia, utrzymawszy równowagę, Przetrzymał się ręką ściany, przy czym jego druga ręka niemal nie wybiła szyby w pobliskim oknie. Za oknem znajdował się niewielki pokój oświetlony czerwoną nocną lampką. Najwyraźniej była to komunałka. Wśród mebli stała lodówka, a łóżko do połowy zastawiono szafką, tak że widać było tylko gołe i chude nogi śpiącego. Spojrzenie Piotra Pietrowicza padło na ścianę pod lampką, nad lampką zawieszoną mnóstwem fotografii. Były tam zdjęcia rodzinne, portrety dzieci, dorosłych, starców, staruszek i psów. W samym środku tej ekspozycji znajdowała się pamiątkowa fotografia absolwentów jakiejś uczelni z twarzami ujętymi w białe owale, przez co wszystko razem przypominało pudełko poprzekrawanych na pół jajek. W ciągu owej sekundy, kiedy Piotr Pietrowicz zaglądał do pokoju, z każdego owalu zdążył się doń uśmiechnąć pożółkły przez lata człowiek. Wszystkie zdjęcia wydawały się bardzo stare i od wszystkich wiało tak solidnie przeżytym życiem, że Piotr Pietrowicz na moment poczuł mdłości. Szybko się odwrócił i ruszył naprzód. Tak, powiedział po paru krokach, tak. Wiem, co pan teraz powie, więc lepiej niech pan nic nie mówi. Otóż to doświadczenie życiowe. Po prostu tracimy zdolność widzenia wokół czegokolwiek, prócz rozwieszonych w przestrzeni, zakurzonych fotografii przeszłości. I patrzymy na nie, patrzymy, a potem myślimy, dlaczego świat wokół nas stał się takim śmietnikiem. A potem, kiedy wzejdzie księżyc, nagle zaczynamy rozumieć, że świat nie ma z tym nic wspólnego, że po prostu my sami staliśmy się tacy i nawet nie wiemy kiedy i po co. I na razie niech się zastanawia nasz bohater, a my myk na Białoruś. Kamedica. Слава! Слава! Groszka z Lublina pisze, jeżeli Napalm Records, to pewnie najnowsza Arkona też już jest w posiadaniu redaktora. Jest i nawet próbowała ulecieć w eter, ale nic z tego. Rosjanie nie mają dobrej pasy. Zresztą polskie zespoły w Rosji również ostatnio. Ale sięgamy zupełnie spokojnie po moskiewską literaturę. Patrzę, gdzieśmy skończyli. No właśnie, od razu odechciało mu się mówić. Co więcej, cała wielogodzinna rozmowa nagle w mętnym czerwonym świetle komunalnej lampki wydała mu się głupia i niepotrzebna. Piotr Pietrowicz spojrzał na swego rozmówcę i pomyślał, że ten wcale nie jest taki mądry, a w dodatku zbyt młody. Nawet nie wiem, o czym teraz rozmawiamy, oznajmił z przesadną uprzejmością. Rozmówca nie odpowiedział. Może trochę pomilczymy, zaproponował Piotr Pietrowicz. Pomilczymy, wymruczał rozmówca. I tak będą sobie milczeć do końca pierwszego rozdziału, do którego dobrnęliśmy i tutaj na razie ich porzucimy. Rozdziałów jeszcze troszkę jest i zaczynam się obawiać, że nie dokończymy tej opowieści dzisiaj, ale będę się starał. Mokoma za nami, Kamelica za nami, a jeśli chodzi o Finów, zupełna nowość, nie dosadne brzmienie, ale ciekawe. Thank you. nowa muzyka fińska. My mamy meldunek od pana Mariusza, który pisze: słuchanie audycji razem, mimo że dzieli nas setki kilometrów, jest nowym doznaniem. Pozdrowienia dla Ani z Gdańska, wiernej słuchaczki, która mnie tu ściągnęła. I tutaj ukłony dla Ani, że ściągnęła. Dalej z Gdańska dla odmiany pan Adam. Dobry wieczór. Po dłuższej przerwie melduję się z Gdańska. Wiele dni czekałem, zawsze na tę noc liczę, na coś za południowej granicy. Pozdrawiam, Adam. Może coś uda nam się, aczkolwiek będzie ciężko dzisiaj. Pan Bartek lubi takie opowiadania czytane na głos i chyba zmieni generalnie stosunek do i buków. Natomiast Tosia zostaje w Anglii aż do rozdania dyplomów pod koniec lipca. Później pewnie przyleci na miotle w sierpniu i może wystąpi w filmiku. I oto przecieram oczy ze zdumienia. Melduję się na pokładzie. Pozdrawiam serdecznie autora opowiadania, czyli Wiktora Pielewina, i wszystkich osobliwych wraz z panem Wojciechem. Uwaga, Piotr Piotrowicz. I w związku z tym naszego bohatera z Piotra Pietrowicza na Piotra Piotrowicza przemianujemy i dalej o nim czytamy. Im dalej szli Piotr Piotrowicz i jego towarzysz, tym piękniejszy i bardziej tajemniczy stawał się świat dookoła nich. Rzeczywiście nie czuli szczególnej potrzeby mówienia. Pod nogami iskrzyła się księżycowym srebrem wąska droga, cały czas zmieniająca kolor ściana brudziła to prawe, to lewe ramię. Przepływające obok okna były ciemne, zupełnie jak w wierszu zacytowanym przez Piotra Piotrowicza. Czasem musieli wspinać się w górę, czasem odwrotnie schodzić w dół, a czasem zgodnie z jakąś milczącą umową zatrzymywali się i na długo nieruchomieli, wpatrzeni w piękny widok. Szczególnie piękne były dalekie światła. Kilka razy się zatrzymywali, żeby się na nie popatrzeć, i za każdym razem patrzyli długo. 10 minut, może więcej. Piotr Piotrowicz snuł jakieś mętne myśli, prawie niewyobrażalne słowami. Światła zdawały się nie mieć szczególnego związku z ludźmi i były częścią przyrody, określonym stadium rozwoju spróchniałych pieńków, a może emerytowanymi gwiazdami. Poza tym noc była naprawdę ciemna i czerwone i żółte punkty na horyzoncie jak gdyby zarysowały gabaryty otoczenia. Gdyby nie one, nie byłoby wiadomo, gdzie toczy się życie i czy w ogóle się toczy. Właśnie coś mi przyszło do głowy. My tak sobie razem idziemy, rozmawiamy, a nawet się chyba sobie nie przedstawiliśmy. Rozmówca nie odpowiedział. Chociaż właściwie, dodał ugodowo Piotr Piotrowicz, kiedy minęło już tyle czasu, że stało się jasne, że odpowiedzi nie będzie, to nawet dobrze. Cóż tobie imię moje powie? To tylko pusty dźwięk. Przecież jeżeli znasz człowieka i on cię zna, to niczym z nim porządnie nie pogadasz. Ciągle będziesz się zastanawiał, a co on sobie o mnie pomyśli? Co on potem o mnie powie? A kiedy nie wiesz, z kim rozmawiasz, możesz powiedzieć, co myślisz, bo nie ma żadnych hamulców. Jak długo pan i ja już rozmawiamy? Chyba z 2 godziny, tak? Widzi pan, prawie przez cały czas mówię ja. Na ogół jestem człowiekiem małomównym, a teraz jakby zerwała się jakaś tama. Może wydaje się panu zbyt inteligentny i tak dalej, ale kiedy sam sobie siebie słucham przez ten cały czas, szczególnie tam, gdzie były te posądy, pamięta pan, jak mówiłem o miłości, no więc słucham siebie i nie mogę się nadziwić. Czyżbym naprawdę tyle wiedział o życiu i tyle przemyślał? No właśnie, tutaj znak zapytania. Dobry by z tym pytaniem na razie bohatera zostawić. Byli Finowie, a z nowych płyt dołączona do magazynu Folk Roots płytka z utworami folkowymi z wysp. Tym razem Martin Green i utwór, który wielokrotnie w różnych wersjach pojawiał się u nas. Albo dwa, albo trzy, ale zawsze krótki. Three ravens sat upon a tree. Hey, do. That's newly killed and sing.